To teraz słuchaj. Do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwa cisza wyborcza przed jutrzejszymi wyborami samorządowymi. Jutro do Polski dotrze pył znad Sahary, może powodować problemy z oddychaniem. Władze Wilna walczą ze stereotypami dotyczącymi wizerunku miast w Europie Wschodniej. Od północy w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi zaplanowanymi na jutro. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej. Zakazane jest m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów, manifestacji, wygłaszanie przemówień i rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Cisza wyborcza musi panować również w mediach społecznościowych. Barbara Olejnik-Sobczyk, pełniąca obowiązki dyrektora katowickiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, apeluje, by nie udostępniać i nie komentować postów kandydatów. Nie powinno się lajkować tych wiadomości, po prostu naprawdę zależy też dużo od operatorów informatycznych, którzy niejako zarządzają tymi stronami, opiekują się nimi. Powinni dopilnować, żeby tutaj po prostu już wyborcy niczego nie mogli dopisać, że tak powiem. W przestrzeni publicznej zakazane jest też eksponowanie symboli nawiązujących do kandydatów i komitetów wyborczych. Ta sama sytuacja dotyczy na przykład pojazdów, które się poruszają w sobotę, niedzielę z różnymi banerami zamieszczonymi i tak dalej. One też już się nie powinny poruszać. Powinny po prostu pozostać w jednym miejscu, tam gdzie były ulokowane w piątek. Cisza wyborcza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę, co planowana jest na 21. Pył z nad Sahary może szkodzić osobom, które mają problemy z oddychaniem, informują eksperci. Pył nad Polskę dotrze jutro wraz z bardzo ciepłym, zwrotnikowym powietrzem. Przed wyjściem z domu warto będzie sprawdzić jakość powietrza, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Na pewno może być ten pył groźny dla osób, które mają astmę, które są alergikami, które mają problemy z płucami, z górnymi drogami oddechowymi, ale też osoby w ciąży. Na pewno warto wyjść na zewnątrz, ale patrzeć na aktualną jakość powietrza i jeżeli ona jest zła lub bardzo zła, to wtedy raczej nie powinno się przebywać na zewnątrz w dłuższym okresie czasu. Szczegóły prognozy pogody tuż po serwisie Trójki. Wilno w nowej kampanii promocyjnej skierowanej do turystów próbuje walczyć ze stereotypami dotyczącymi wizerunku miasta w Europie Wschodniej. Przekaz akcji został skierowany przede wszystkim do Brytyjczyków i Niemców. Kampania nie spodobała się jednak Litwinom. W nagraniu, które jest podstawą kampanii, oglądamy najpierw wyobrażenie cudzoziemców o litewskiej stolicy. Są tu stare budynki z czasów Związku Radzieckiego, pijani ludzie oraz złodzieje. A narrator ironicznie opisuje miasto jako perłę Europy Wschodniej. W drugiej części spotu ukazane jest współczesne, nowoczesne Wilno i jego największe atrakcje. Cała kampania nosi tytuł Oczekiwania kontra rzeczywistość. Wileńska agencja Go Vilnius, która ją przygotowała, wyjaśnia w komunikacie, że reklama ma na celu zmianę sposobu myślenia mieszkańców Europy Zachodniej o litewskiej stolicy. Kampania wywołała jednak oburzenie wśród Litwinów. W internecie pojawiły się komentarze, że pierwsza część spotu jest zbyt długa, przez co potencjalni odbiorcy go wyłączą i utrwalą tylko negatywny obraz stolicy Litwy. Część komentatorów uważa jednak, że celem reklamy było wywołanie skrajnych i różnych emocji i w efekcie jej autorom udało się go osiągnąć. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Samobójstwa, podejrzane zgony i pogarszające się warunki w największym więzieniu w Belgii. O katastrofalnej sytuacji w Haren na przedmieściach Brukseli informują belgijskie media. Haren to penitencjarna wioska na ponad 15 hektarach dla prawie 1200 skazanych. Kiedy więzienie było otwierane z wielką pompą 500 dni temu, informowano, że będzie rozwiązaniem dla przepełnionych placówek w Belgii i że zapewni bardziej humanitarne warunki. Jednak więzienie przyszłości, jak nazywano Haren, nie spełnia pokładanych oczekiwań. W marcu ubiegłego roku po wybuchu pożaru w jednej z cel osadzeni zatruli się dymem z powodu niesprawnej wentylacji. Niedługo potem doszło do kolejnego pożaru i kolejnych zgonów. Na problemy z oddychaniem narzeka coraz więcej więźniów, podobnie jak na złe warunki w celach i nieludzkie traktowanie. Dochodzi do samobójstw. Coraz więcej jest także napaści na pracowników. Rzecznik belgijskiego ministra sprawiedliwości, poproszony o komentarz, ocenił, że w więzieniu dla ponad 1000 osób takie incydenty nie są czymś niezwykłym, ale zapewnił, że resort przyjrzy się tej sytuacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

I miss my knees, it's my season. And the reason of my freedom is the love without bananas. All your mamas listen up, this other sounds on my kino. You watch out, tumara kuszko, mir ziemlje i śmierć jam puszko. To była Maniża, rosyjska artystka tadżyckiego pochodzenia z utworem Niedosławianka. W studiu jest ze mną dr Ludwika Włodek ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Do zamachu w sali koncertowej Krokus City pod Moskwą, do którego doszło 22 marca, przyznało się tak zwane Państwo Islamskie prowincji Chorasan. Rosja oskarżyła o jego przeprowadzenie 4 obywateli Tadżykistanu. Moskwa oczywiście mówiła też o ukraińskim śladzie, no ale to zostawmy. Przyjmijmy, że rzeczywiście ten zamach przeprowadzili zatrzymani i mają oni powiązania z tak zwanym Państwem Islamskim. I tutaj pojawia się pytanie, na ile silne są tego typu organizacje w Rosji i w Azji Środkowej? Prawda jest taka, że rzeczywiście Państwo Islamskie, zwłaszcza ten oddział chorasański, czyli ta część, która działa głównie na terenie Afganistanu i właśnie poradzieckiej Azji Środkowej, od dawna rekrutuje obywateli państw poradzieckiej Azji Środkowej. Do Państwa Islamskiego Chorasanu przyłączył się Islamski Ruch Uzbekistanu, czyli taka fundamentalistyczna organizacja, którą założyło dwóch uzbeckich fundamentalistów. Oni w ogóle działali na niwie fundamentalizmu islamskiego, że tak powiem, już od samego początku lat 90. Próbowali się w swoim rodzinnym Namanganie zakładać takie rządy szariatu. Była słynna wizyta Islama Karimowa w Namanganie, w czasie której upokorzyli go, ponieważ kazali mu wysłuchiwać swoich przemówień przez długi czas. No ale Islam Karimow, jak już wreszcie został prezydentem wybranym w wyborach powszechnych, to, że tak powiem, odpłacił im pięknym za nadobne i wygnał ich z tego Namanganu. Oni później trafili do Tadżykistanu, gdzie akurat trwała wojna domowa, więc ogólnie był wielki bałagan i tam się tak troszeczkę przyczaili. Później z tegoż Tadżykistanu organizowali takie zbrojne rajdy na miejscowość Batken w Kirgistanie, z którego się chcieli przedostać do enklawy uzbeckiej Sochi na teren Uzbekistanu. To miało miejsce w 99, w 2000, w 2001 roku. A finalnie wyjechali do Afganistanu, gdzie rządzili talibowie i tam przeżyli amerykańską inwazję, przejęcie władzy przez Amerykanów i później ten zaprzyjaźniony za Amerykanami rząd. Jeden z nich zginął na pograniczu afgańsko-pakistańskim już w listopadzie 2001 roku, natomiast drugi, Tohir Yuldashev, żył do 2009 roku. Islamski Ruch Uzbekistanu przeżył swoich założycieli, funkcjonował dalej i właśnie jak Państwo Islamskie założyło ten swój oddział afgański, oni do niego przystąpili, uznali, że to jest dużo bardziej perspektywiczne niż talibowie, którzy byli takim projektem bardzo mocno etnicznym, jednak powiązanym z pasztuńskością i właściwie skoncentrowanym na Afganistanie. Natomiast Państwo Islamskie Chorasanu od początku głosiło taką ideę obalenia tych wszystkich świeckich dyktatorów w krajach poradzieckich, co jak najbardziej było zgodne z tą ideologią Islamskiego Ruchu Uzbekistanu. Co ciekawe, do Islamskiego Ruchu Uzbekistanu wcześniej, a później do Państwa Islamskiego oczywiście nie wstępowali sami Tadżycy. Było też trochę Kirgizów, Kazachów i właśnie również Tadżyków. Państwo Islamskie Chorasanu wydaje książki, ma swoje strony internetowe, podcasty. Część z tych materiałów jest publikowana właśnie w językach Azji Środkowej, w tym zapisie cyrylicznym na przykład, zarówno dla Tadżyków, jak i dla Kirgizów, w zapisie łacińskim dla Uzbeków. Takim impulsem, który też na pewno zwiększył zainteresowanie mieszkańców Azji Środkowej Państwem Islamskim, było przejście na stronę Państwa Islamskiego Gulmuroda Halimowa. To był bardzo wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Tadżykistanu, szef tadżyckiego OMON-u, czyli tych takich specjalnych oddziałów milicji do zadań specjalnych. Halimow bardzo szybko awansował w Państwie Islamskim. On już jak się znalazł w Syrii, nagrał taki filmik, w którym właśnie mówił, zwracał się do prezydenta, to był 2015 rok, zwracał się do prezydenta Rahmona i do urzędników jego, że właściwie uważajcie, idziemy po was, jest tutaj bardzo dużo chłopców, którzy aż się palą, żeby po prostu obalać wasze świeckie dyktatury. Halimow został czymś w rodzaju głównodowodzącego Państwa Islamskiego i był nim do 2020 roku, kiedy zginął w czasie bombardowania w Syrii. Natomiast to rekrutowanie mieszkańców Azji Środkowej do Państwa Islamskiego, czy tego jakby głównego, działającego głównie w Syrii, czy tego bardziej skoncentrowanego na tym regionie Pakistan, Afganistan, Azja Środkowa, miało miejsce także później. Co ciekawe, często rekrutowano ich nie bezpośrednio z ich własnych krajów, tylko z Rosji. To wynika oczywiście z tego, że z tych krajów jest ogromna migracja zarobkowa do Rosji, o której jeszcze zaraz porozmawiamy, tak. Oddzielnie powiemy. No ale generalnie to jest tak, że ten projekt islamski fundamentalistyczny wielu młodym ludziom, którzy nie widzą szansy, nie widzą przyszłości w tych własnych krajach, bo rzeczywiście trudno jest widzieć jakąś przyszłość w krajach, które są, mają ogromne bezrobocie, gdzie właściwie te funkcje, które państwo powinno spełniać, jak nie wiem, służba zdrowia, edukacja, są spełniane tylko połowicznie. Nie wiem, w Tadżykistanie jest na przykład wiele miejsc, gdzie nie dochodzi transport publiczny, w szpitalach brakuje podstawowych lekarstw. Jeżeli idzie o edukację, to właściwie na każdym etapie trzeba płacić łapówki, no po to, żeby zdawać z klasy do klasy, żeby skończyć szkołę średnią, żeby dostać się na studia, później się płaci po prostu za egzaminy. Więc w pewnym sensie instytucja, która oferuje wizję szczęśliwości, sprawiedliwości, tego, że jest organizacja, która no, całościowo twoje życie nada mu sens i wypełni je treścią, no oczywiście, że w pewnym sensie stanowi jakąś atrakcyjną wizję. Tym bardziej, że właściwie poza tą dyktaturą Rahmona nie ma nic innego, nie ma nic pomiędzy. Rahmon właściwie bardzo skutecznie ograniczył całe życie kulturalne, intelektualne w Tadżykistanie do takich swoich pochlebców. Pozbył się całej opozycji politycznej, w tym na przykład tej Islamskiej Partii Odrodzenia. Więc w pewnym sensie Tadżycy nie mają wyboru. Trochę oczywiście bardziej liberalna sytuacja jest w innych krajach regionu. W Kirgistanie, w Kazachstanie, w Uzbekistanie, gdzie kiedyś był większy zamordyzm niż w Tadżykistanie. Właściwie od roku 2016 to się zamienia. Tadżykistan się robi coraz mocniej autorytarny. Uzbekistan trochę się zliberalizował, chociaż chyba mniej niż na początku nowy prezydent, wówczas Szavkat Mirziyoyev, to obiecywał. No ale ewidentnie jest tak, to znaczy ja chciałabym podkreślić, że ten stopień rekrutowania mieszkańców Azji Środkowej do Państwa Islamskiego, on jest spory, ale jak na przykład porównamy sobie ilość zrekrutowanych na liczbę mieszkańców, to wciąż to są wyniki gorsze niż ma na przykład taka mała Tunezja, czy nawet Francja, czy Wielka Brytania. No tam żyje w tym regionie około 70 milionów ludności. To są głównie muzułmanie, a mamy najprawdopodobniej po kilkuset obywateli każdego z tych krajów, być może koło 1000, to się czasem waha. Właściwie nie mamy dokładnych danych, bo wiemy, na przykład oceniamy to po tych, którzy wrócili, którym się nie udało. No ale na pewno jest faktem, że dla przynajmniej części obywateli pochodzących z tych krajów to jest jakoś tam atrakcyjna wizja. I pojawia się pytanie, bo trochę wspomniałaś o tym, gdzie oni są rekrutowani. Dlaczego łatwiej rekrutować w Rosji niż w tych państwach w Azji Środkowej? Czy to wynika z tego, że właśnie tam panuje większy zamordyzm, tak jak się wyraziłaś, między innymi w Tadżykistanie? No to wynika chyba z kondycji tych ludzi, którzy są w Rosji. To są ta migracja zarobkowa, zwłaszcza z Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu, właściwie z Tadżykistanu chyba jest największa. Jest około 10 milionów Tadżyków, z czego między 1 a 2 miliony regularnie pracuje w Rosji. To nie jest tak, że oni tam siedzą cały czas, czasem to są takie wahadłowe podróże, jadą na kilka tygodni, wracają, znowu jadą, zwłaszcza, że Tadżykom jest trudniej o formalności, bo Tadżykistan nie należy do tego Euroazjatyckiego Związku Gospodarczego w odróżnieniu od Kirgistanu. Ale wydaje mi się, że to wynika z tego, że no jak oni są w Tadżykistanie, to oni są w tym swoim rodzinnym kręgu, tak? Są z rodzicami, z żonami, no mają jakieś swoje środowisko. Kolegów, znajomych. Tak, natomiast w momencie, kiedy są w Rosji, często prowadzą takie bardzo samotne życie. Nawet jak są w grupie, no to są często grupy samych mężczyzn, gdzie w zasadzie polega to na tym, że oni chodzą do pracy, najczęściej bardzo ciężkiej, bardzo takiej wymagającej pracy. Mieszkają w jakichś wieloosobowych, właściwie nawet nie mieszkaniach, tylko jakichś takich halach, na przykład przy budowach stawianych, albo w jakichś takich rodzajów hoteli robotniczych. Plus dochodzą ci, którym na przykład się nie udało, którzy wyjechali zarobić, ale nie wiem, nie dostali tej pracy, którą mieli obiecaną. Zostali oszukani na przykład. Zostali też oszukani. Mhm. Oni są wtedy w takiej szarej strefie, no bo tak, do rodziny im głupio wrócić, no bo mieli wyjechać, być tą osobą, która, nie wiem, odmieni sytuację. Wiadomo, że już nie wrócą, nie przywiozą pieniędzy i tacy są trochę zawieszeni. Nie wiem, albo grozi im deportacja, bo na przykład mają nie w porządku sytuację w papierach. No i wtedy zjawia się ten rekruter, który przedstawia, no nagle oni się stają potrzebni, nagle zaczynają mieć jakiś cel. To często oni są wyłapywani na właśnie różnych forach internetowych, to są często osoby, które same pochodzą z tych krajów, więc w pewnym sensie też dobrze wiedzą, w jaki czuły punkt uderzyć, żeby taką osobę zainteresować. Nie wiem, Państwo Islamskie Chorasanu na przykład wypuszcza jakieś takie plakaty, najczęściej w formie wirtualnej, ale takie, na których na przykład jest, nie wiem, pałac prezydencki wybudowany przez Rachmona, który staje w płomieniach, tak? Że jakby gra na tym takim poczuciu zawiedzenia tymi własnymi krajami. No to są ojczyzny, tak, też, to są ojczyzny, które tym ludziom w zasadzie nic nie dały. Uczyniły z nich takich pariasów światowych. No, oni są w Rosji nieszanowani, często traktowani jako ludzie drugiej kategorii, obrażani, wyzywani i to się pojawia nagle alternatywa, że możesz być potrzebny, możesz robić coś dobrego, no nie tylko dla siebie i swojej rodziny, ale ogólnie dla całej wspólnoty muzułmanów. Tych ludzi z Azji Środkowej jest, znalazłem dwie liczby, 8-10 milionów w Rosji, właściwie pewnie nikt nie wie dokładnie ilu, ale rzeczywiście skąd się wzięło to takie pogardliwe traktowanie, bo jeżeli się ogląda na przykład rosyjskie seriale, tam cały czas te wyzywanie tych ludzi od tam haczy, no to akurat ludzie z Kaukazu, czy Czurki, czyli z Azji Środkowej. I rzeczywiście ta pogarda, ona jest widoczna cały czas. No to jest, mi się wydaje, jeszcze takie dziedzictwo kolonializmu. No w pewnym sensie Rosja weszła do tych krajów w XIX wieku z takim poczuciem wyższości, z takim poczuciem, że tutaj jest, ma misję cywilizacyjną i niesie wśród tych ludzi kaganek oświaty. To wyższościowe stanowisko Rosjan, ono wcale się nie skończyło wraz ze Związkiem Radzieckim. Było oczywiście jakoś tam powstrzymywane no, przez taką ogólnie sowiecką polityczną poprawność, no bo to, ten kraj też miał rodzaj, przyjaźń narodów, tak, była rodzaj tej swojej politycznej poprawności. Później to się skończyło i no, nawet wielu oficjalnych funkcjonujących w Rosji polityków, jak na przykład Żyrynowski, który sam zresztą pochodził z Kazachstanu, a wielokrotnie się bardzo z takim ogromnym, jak to się nazywa, no z takim... Z pogardą. Z pogardą odnosił do tych regionów. I rzeczywiście takie myślenie funkcjonuje. Wielu Rosjan cały czas się ma za kogoś lepszego niż ci obywatele Azji Środkowej. No poza tym oni też... No Rosjanie sami też mają mnóstwo kompleksów i mają ten kompleks niższości wobec Europy, wobec Zachodu. W związku z tym bardzo chętnie używają sobie na kimś, kto ma gorzej od nich, tak? Na tle kogo mogą być tymi europejskimi, tymi dobrze zorganizowanymi. No, funkcjonuje mnóstwo stereotypów na temat tych środkowych Azjatów. One są bardzo podbijane przez rosyjskie media. Jest mnóstwo programów i satyrycznych, i jakichś talk showów, w których jest taka standardowa figura tego środkowego Azjaty, który zdradza żonę, uprawia wielożeństwo, spóźnia się do pracy, jest taki niegramotny, źle mówi po rosyjsku, obija się w swojej pracy. No, mimo że tak naprawdę Rosja, gdyby nagle od jednego razu zabrać tych wszystkich imigrantów, to właściwie chyba by przestała funkcjonować. No właśnie, bo Rosja się staje coraz mniej atrakcyjna chyba dla tych migrantów ze względu na spadek kursu rubla i ze względu na pewne zagrożenia, które się pojawiły, tak? Na przykład możliwość wysłania na front czy też na terytoria okupowane. Tak, tylko że oni nie bardzo mają wybór. To nie jest tak, że oni jeżdżą do tej Rosji, bo ta Rosja jest taka po prostu wspaniała i każdy marzy, żeby tam się znaleźć. Chociaż no oczywiście dla pewnych środowisk to jest nadal jakiś tam upragniony cel. Ale na przykład zaczęli jeździć do Ukrainy i przecież no nie przypadkiem, jak się zaczęła wojna na pełną skalę, to w Korczowej, w tej hali mieliśmy głównie Tadżyków, Uzbeków, bo Ukraińcy mieli dosyć dużą sieć kontaktów w Polsce. Jak Ukrainiec trafiał, to zaraz tam się zjawiali jego albo krewni, albo polscy znajomi, albo chociażby wolontariusze z Polski, a Tadżyków, Uzbeków nikt nie chciał brać do siebie, oni tutaj nie mieli kontaktów, więc właściwie tam koczowali w tej hali biedni po wiele dni. No ale jakby Ukraina po pierwsze jest dużo mniejsza. To ta praca w Ukrainie, no gospodarka ukraińska jest w związku z tym dużo mniejsza, więc nie była w stanie zaabsorbować takiej liczby migrantów. No wystarczy się polskim Uberem przejechać i też jeżdżą na nim i Uzbecy, i Kirgizi, i Tadżycy. Ale wciąż do Rosji jest wyjechać najłatwiej. Wciąż jest kwestia bariery językowej, której nie ma. Oczywiście to jest tak, że to nowe pokolenie często już nie mówi po rosyjsku, ale oni tam często pracują takim systemem właśnie brygadowym, że nie wiem, cała wieś po prostu obsługuje jakąś budowę i na przykład w ramach tej budowy nawet się zmieniają, prawda, że tam jedzie Rustam pracuje 2 miesiące, później jedzie, Rustam wraca do domu, na jego miejsce przyjeżdża Parwis siedzi 2 miesiące, Parwis wraca, przyjeżdża Firdaws, tak? I jakby funkcjonują w takim trochę swoim, świecie, ale z drugiej strony są narażeni na... No państwo rosyjskie na przykład ich w ogóle nie chroni. Oni często padają ofiarą tej własnej migranckiej mafii, co na przykład świetnie pokazuje film Dworce Woja Ajka o tej kirgijskiej dziewczynie, która zaszła w ciążę w Moskwie i jest w pewnym sensie zdana na łaskę tego środowiska przestępczego, które oczywiście też no, w takich zamkniętych społecznościach ma bardzo duże żniwo, zbiera. Jest też policja, która ich prześladuje i teraz po tym zamachu, do którego doszło w drugiej połowie marca, mieliśmy bardzo duży wzrost aktów agresji wobec tych ludzi z Azji Środkowej. W ciągu 2 dni zanotowano 2,5 tysiąca tego rodzaju aktów. To się wszystko nakłada na wojnę na Ukrainie. Czy ta wojna też wpłynęła na wzrost nastrojów ksenofobicznych w Rosji? Na pewno, ponieważ no, w tej chwili w Rosji właściwie już wszystko można powiedzieć. I sama władza podbija oczywiście te ksenofobiczne nastroje. Mimo takiej oficjalnej retoryki, no, że z tą Azją Środkową to my się, prawda, przyjaźnimy, bo nie bardzo mamy się z kim innym przyjaźnić. Ale wydaje mi się, że chyba ważniejsze jest to, że właśnie ta taka mitologia Rosji jako tego narodu wybranego jest no, jakby podbijana przez władzę. W związku z tym więcej można wobec innych. Ale rzeczywiście po tym ataku, zamachu terrorystycznym na Krokus City Hall bardzo mocno wzrosły te akty agresji wobec imigrantów. Właściwie w każdym dużym mieście do jakichś incydentów dochodziło. Tam, nie wiem, w Błagowieszczeńsku chyba była próba podpalenia jakiejś hali, w której oni spali, jakieś ataki na poszczególne osoby, na całe grupy. Dodatkowo Rosja rozpoczęła, chyba deportowano już blisko, ja nie wiem, to są dane sprzed kilku dni, to było kilkaset osób. Oczywiście Rosja często deportuje takie grupki migrantów, ale teraz to się też nasiliło. I no to wynika też trochę z takiego szukania kozła ofiarnego. Ten zamach przecież ewidentnie no był możliwy też dlatego, że ewidentnie nie sprawdziły się rosyjskie służby specjalne. No chociażby samo to, że zamachowcy weszli chyba tuż przed 20 do tej hali koncertowej, a jakakolwiek akcja się tam zaczęła, jak oni już odjechali tym niby tam Renault z czarnym jechał OMON, tak. Dachem. OMON jechał 50 minut, a zdaje się najbliższa siedziba jest 15 minut drogi. Mówi się, że niby policja już była wcześniej, tylko nie zaczynała działać, bo nie wiadomo było. No bo oni też jakby wiadomo, jak wyglądała akcja w Nordoście, tak? Jakby chyba służby specjalne zrobiły więcej złego niż dobrego. No ale ewidentnie jest tak, że Rosja zajęta zwalczaniem Ukraińców i prowadzeniem wojny w Ukrainie nie ogarnia trochę tego, co się dzieje na jej własnym terytorium. Więc w pewnym sensie skierowanie całej tej złości społecznej i agresji przeciwko migrantom jest bardzo władzy na rękę. Tak, rzeczywiście, i też widać było, że władze chciały pokazać, jak zdecydowanie działają po tym, jak wyglądali ci ludzie, którzy zostali zatrzymani i jak byli torturowani, ale to już jest temat na całkowicie odrębną rozmowę. Doktor Ludwika Włodek, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. газета, блузковий вальс тішок, серце поета, дратують вас, душу сигарету, мені вже час, сідаю в карету, і мчу до вас. Моряцька балада, пісня пісень. To była ukraińska grupa Schmalgausen z utworem Na nowo. W studiu jest ze mną kolejny gość, Agnieszka Filipiak, dziennikarka, autorka newslettera poświęconego wydarzeniom na Kaukazie Południowym. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Armenii i Gruzji. W krajach tych zachodzą wyjątkowo interesujące procesy. Rywań po latach, a może wiekach oficjalnej przyjaźni z Moskwą, dryfuje w stronę zachodu. Gruzja z kolei idzie w przeciwnym kierunku. W piątek w Brukseli odbyło się spotkanie na wysokim szczeblu przedstawicieli Armenii, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Zakończyło się ono wspólnym oświadczeniem dotyczącym wsparcia dla Rywania w reformach politycznych, rządach prawa, handlu i energetyce. Czy my możemy nazwać tę wczorajszą deklarację przełomową? Myślę, że tak. To samo spotkanie premiera Paszyniana, premiera Armenii z sekretarzem stanu amerykańskiego Stanów Zjednoczonych i przewodniczącą Komisji Europejskiej, ale także był szef unijnej dyplomacji, jest czymś bardzo wyjątkowym. Wcześniej to się nie odbywało, premier poleciał do Brukseli, wszyscy na to spotkanie się właśnie dla niego pochylili się i przyjechali. Jest przełomowe, ponieważ doszło do bardzo odważnych deklaracji, ale za tymi deklaracjami idą też konkretne pieniądze. Armenia dostanie bardzo spore wsparcie finansowe i jest to niejako nagroda, znaczy z jednej strony zachęta, aby utrzymała ten kurs taki proeuropejskie, z drugiej strony też nagroda za dotychczasowe działania. Tu jednak trzeba zwrócić też uwagę, że ten zwrot Armenii ku Zachodowi, i to mówi otwarcie premier Paszynian, premier Armenii, nie nastąpił dlatego, że nagle Ormianie się przebudzili i stwierdzili, że zachodnie idee im są bliskie i teraz będziemy dążyć do integracji z Unią Europejską, ale mówią wprost, ponieważ Rosja się od nas odwróciła, no to my musimy znaleźć nowego sojusznika, bezpieczniejszego partnera i jest to akurat Zachód. Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych to także na rękę, ponieważ wszyscy jesteśmy niejako na wojnie z Rosją poprzez rosyjską agresję w Ukrainie, więc każdy odcinek, który można Rosję osłabić, czyli w tym momencie, jeśli Armenię można chociaż trochę wyrwać z tych objęć rosyjskich, jest tutaj warty uwagi i warty poświęcenia i też warty tych pieniędzy, które Armenia otrzyma. Pani mówi o nagrodzie. Nagroda za co? No, Armenia jest takim krajem, który jest bardzo silnie związany z Rosją gospodarczo, ekonomicznie. Też w Rosji jest baza wojskowa rosyjska, służby... W Armenii. W Armenii, tak. W Gumi. I też FSB, czyli służby specjalne rosyjskie, pilnują granicy ormiańskiej z Turcją, z Iranem, a nawet kontrolują lotnisko w stolicy. Więc nie ma tutaj mowy o takim wyjściu z tych takich zaciśnięci, z tych jednak więzi. Ale Armenia też odgrywa bardzo kluczową rolę, jeśli chodzi o... obchodzenie sankcji nałożonych na Rosję, szczególnie handel. I to były takie wzrosty handlowe o kilkaset procent, że w 2022 roku jeden z takich bardzo jaskrawych przykładów jest taki, że przez Armenię szło więcej pralek niż importowała cała Unia Europejska. A pralki to są produkty, które, towary, które są podwójnego zastosowania, komponenty mogą służyć do produkowania broni. I w to, co właśnie Zachód uderzył, to właśnie przekonanie Armenii, żeby nie była już takim silnym sojusznikiem Rosji i nie pomagało w obchodzeniu. I to, co też było w deklaracji wczorajszej Ursuli von der Leyen, to między innymi wśród tych pochwał była właśnie pochwała za to, że Armenia zaczęła współpracować i pomagać właśnie walczyć z omijaniem tych sankcji. To już była kolejna pochwała, bo w marcu również Unia Europejska pochwaliła za to Armenię, a w listopadzie same Stany Zjednoczone powiedziały, że Armenia rzeczywiście działa. I z informacji, które wiemy od zastępcy sekretarza stanu amerykańskiego, które ujawnił w czasie przesłuchania spotkania z kongresmenami, wiemy, że Armenia udostępniła Amerykanom system odnośnie transakcji handlowych. Jest wprost napisane, że Amerykanie w czasie rzeczywistym widzą, kto handluje, kto przesyła towary przez Armenię. I jeśli są to towary podejrzane, które mogą służyć właśnie do produkcji broni, to ta firma jest automatycznie blokowana, czy są na niej sankcje. I myślę, że jeśli mamy taką wiedzę, to bez problemu możemy też oceniać te wydarzenia piątkowe jako swego rodzaju nagroda za taką postawę, bo jeszcze w zeszłym roku Armenia była wprost wymieniana jako taki sojusznik Rosji, który wspiera Rosję w wojnie, bo pomaga omijać sankcje. Znaczy ja rozumiem, że omijając sankcje, czyli pomagając w tym imporcie równoległym do Rosji, Armenia dość dużo zarabiała i w tym momencie jakby traci pieniądze z tego importu równoległego, ale dostaje wsparcie właśnie ze Stanów Zjednoczonych i z Unii Europejskiej. Czy można na to tak spojrzeć? Tak, jak najbardziej. Przy czym też sama służby amerykańskie zwracają uwagę, że oczywiście trzeba mieć takie ograniczone zaufanie do Armenii, bo owszem, oni deklarują pomoc, pokazują, ale właśnie chociażby z tego, że nie jest to dla nich czysto opłacalne, mimo tej geopolitycznej sytuacji, to jednak trzeba stale o tym to monitorować. Ale tak, jest to handel taki. Handel wymienny, właściwie dosłownie, ale pytanie jeszcze jest takie, że to spotkanie chyba jednak bardzo zainteresowało Rosję, zainteresował też Azerbejdżan i były dość ostre słowa wypowiedziane przez rzeczniczkę MSZ-u Marię Zacharową, no, która właściwie tutaj nie zostawiła suchej nitki na Erywaniu. Tak, to znaczy wszystkie trzy strony, czyli Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Armenia zapewniały, że to w ogóle spotkanie nie dotyczy żadnej strony trzeciej i w ogóle nie ma o czym mówić. I jakby wszyscy widzieliśmy, że to jest nieprawda. Z tym, że właśnie zacznijmy może od Azerbejdżanu. Przed tym spotkaniem zarówno Ursula von der Leyen, jak i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych zadzwonili do prezydenta Alijewa, jak rozumiem, żeby go uspokoić, że rzeczywiście tu nie chodzi o podsycanie konfliktu na linii Armenia-Azerbejdżan, tylko chodzi o Rosję. Do Rosji, do Moskwy, wiadomo, nikt nie zadzwonił. Rzeczywiście i Zacharowa, i Ławrow w wielu wywiadach podkreślali to, co często Rosja robi, czyli umniejsza ten kraj, o którym mówi, że to w ogóle nie jest żadna podmiotowość, tylko że Armenia jest taką marionetką wykorzystywaną właśnie przez Zachód. I po tych nerwowych ruchach było widać, że rzeczywiście jest tu spory niepokój. Rosja straszy Armenię, że właśnie może podnieść ceny gazu, może zablokować pewne towary na granicy. I ma rzeczywiście takie narzędzia, może też w jakiś sposób wpłynąć na dobrobyt czy na życie bardzo sporej diaspory Ormian w Rosji, to wiemy, i próbuje w ten sposób Armenię zastraszyć. A dlaczego ta Armenia jest tak ważna dla Rosji? Myślę, że dla Rosji każdy kraj, w którym postrzega jakąś swoją strefę wpływów, jest tutaj ważny. Z jednej strony to omijanie sankcji, z drugiej no... Wiemy, jak wygląda polityka Putina, jak traktuje kraje bałtyckie, jak traktuje Ukrainę, i Kaukaz Południowy jest też takim regionem, którym Rosja zawsze była postrzegała Rosja jako swój obszar i jako rozjemcę i kogoś, kto decyduje. I trochę jak zawsze trudno uwierzyć, że może jednak jakiś kraj chciałby samodzielnie decydować o swojej bytności. Ale mówiła pani, że Rosja ma bardzo dużo tych narzędzi wpływu, tak? Mhm. Na Erywań i też na życie zwykłych Ormian. No ile się nie mylę, to jest też kontrola nad systemem energetycznym Armenii. Tak, to znaczy Armenia 90% energii produkowana jest w stanie zaopatrzyć się samodzielnie w energię, którą potrzebuje, ale większość, sporo tej energii pochodzi z atomówki, która jest zasilana przez uran z Rosji. I tu też są plany Unii Europejskiej, żeby właśnie wyswobodzić Armenię z energii atomowej zasilanej i uzależnionej od Rosji i wesprzeć właśnie budowę kolejnej. Zresztą ten elektrownia atomowa, która jest, to ona też ma rację bytu jeszcze przez 10 lat i będzie potrzebny nowy reaktor. Na ile możliwe jest coś takiego jak otrzymanie przez Armenię statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej? No pytanie, czy rzeczywiście Armenia chciałaby ten status. To znaczy premier Paszynian powiedział niedawno, że właściwie są takie okoliczności, że Armenia na jesieni powinna złożyć wniosek o status kraju kandydującego. Głosy w Armenii są podzielone, to znaczy parlamentarzyści twierdzą, że nie należy się z tym spieszyć, bo trzeba by przemyśleć, jakie będą konsekwencje tych ruchów i że niekoniecznie jest to najlepsze dla Armenii. Co uważa społeczeństwo w Armenii do końca wiemy, bo nikt nie przeprowadzał takich badań. Znaczy nikt nie spytał, co uważasz na temat integracji. Wiemy, co uważają na temat Unii Europejskiej, co uważają na temat Rosji po utracie Górskiego Karabachu, więc tutaj nie ma zgodności co do tego, czy rzeczywiście należałoby składać w ogóle wniosek. Z drugiej strony mówi się, że złożenie samego wniosku czy pozyskanie statusu kraju kandydującego też nie oznacza w pełni integracji, bo przecież można mieć taki status i jakby wiemy przynajmniej z Bałkan, że niekoniecznie musi za tym postępować pogłębiona integracja z Unią Europejską, a w obecnej sytuacji właśnie w powiązaniach z Rosją też jest takie założenie, że niekoniecznie byłoby to najbezpieczniejsze wyjście. Jeżeli już rozmawiamy o Armenii, to oczywiście trzeba wspomnieć o Górskim Karabachu, który Armenia utraciła, ale z drugiej strony tam ciągle dochodzi do jakichś niewielkich starć. Ale też przecież całkiem niedawno rozmawialiśmy jeszcze o tym, że może być porozumienie pokojowe Armenii i Azerbejdżanu. To w jakim my momencie teraz jesteśmy? Bardzo trudno nadążyć, szczerze mówiąc, na tym, co się dzieje między Armenią a Azerbejdżanem, ponieważ rzeczywiście wydawało się, że kwestia podpisania traktatu pokojowego jest kwestią formalną. Należy tylko wyznaczyć granice, uznać wzajemną integralność terytorialną i będzie wszystko gotowe. W pewnym momencie okazało się, że Azerbejdżan oczekuje zmiany od Armenii konstytucji, ponieważ w obecnej preambule jest nawiązanie do Górskiego Karabachu jako części Armenii, takiej silnej więzi, więc należałoby zmienić konstytucję, właściwie preambułę i dopiero wtedy Azerbejdżan byłby spokojny. Przy wytyczeniu granic dowiedzieliśmy się o 8 wioskach, wsiach częściowo opuszczonych, które chciałby odzyskać Azerbejdżan. Z kolei Armenia oczekuje zwrotu ponad 200 km kwadratowych, które Azerbejdżan zagarnął w czasie jednych z walk w ubiegłych latach, więc ciągle jest problem wytyczenia tej granicy. Plus cały czas nasila się taka retoryka, że to musi być teraz, retoryka taka agresywna ze strony Azerbejdżanu. Azerbejdżan się zbroi, kupuje broń, Armenia kupuje również broń, ale bardziej defensywną. I to, co pan wspomniał o tych walkach, rzeczywiście znowu dochodzi do takich walk, nie wiemy kto pierwszy zaczyna, ale dochodzi do wymiany ognia, póki co nikt nie ma żadnych ofiar śmiertelnych, ale też jest duży problem z dostępem do wiarygodnej informacji, czyli na przykład jeśli Azerbejdżan mówi, że Armenia gromadzi wojska przy granicy i się mobilizuje i szykuje się do ataku, no to jedynym dla nas źródłem, taką weryfikacją tego póki co jest unijna misja, która obserwuje granicę od strony armiańskiej, która potrafi powiedzieć, nic takiego się nie dzieje. Ale rzeczywiście to napięcie jest i doświadczenie ostatnich lat z Azerbejdżanem pokazuje, że naprawdę bardzo trudno przewidzieć, czy Azerbejdżan dąży jeszcze do jakiejś do większej konfrontacji militarnej, czy będzie nasilał działania, nie wiem, żeby w sposób siłowy przejąć pewne konkretne jeszcze kawałki ziemi, czy to jest tylko kwestia straszenia, no bo czymś trzeba straszyć w kółko społeczeństwa Azerbejdżanu i być może to jest tylko kwestia takiego podsycania jakiejś narracji nienawiści, żeby na przykład odciągnąć uwagę od problemów wewnętrznych kraju. Przejdźmy teraz do Gruzji, bo tam zbliżają się co prawda dopiero na jesieni, 26 października będą wybory parlamentarne, ale właściwie już ta kampania chyba się zaczęła, tak? Dlatego, że gruzińskie marzenie już podejmuje pewne kroki i z tych, które pani na przykład wymienia w tym swoim newsletterze, no jeden z ciekawszych, jaki znalazłem, to jest planowana ustawa, która ma walczyć z propagandą LGBT, co jest właściwie dokładnie kopią rozwiązań rosyjskich. Tak, i to jest po raz kolejny. Gruzińskie marzenie, partia założona przez miliardera Bidzina Iwaniszwilego, rządzi w Gruzji od 2012 roku, co też oznacza, że bardzo wsiąkła w system i przejęła system państwowy i bardzo nie chce tej władzy oddać i sobie nie wyobraża, żeby tę władzę w jakiś sposób oddała. Jest jako partia rządząca, ma uprzywilejowaną pozycję, ponieważ może wprowadzić pewne rozwiązania prawne, które w jej odczucie będą pozyskiwały większe poparcie, no i też może zmieniać kodeks wyborczy, do czego dochodzi, mimo że w tak krótkim okresie przed wyborami tego nie można, nie powinno się przeprowadzać i sięga po wzorce rosyjskie, chociaż ja zawsze wolę mówić, że to są To jest to samo prawo, co w Rosji, ale to jest to samo prawo, do które sięgają wszyscy autokraci i do którego dążą. Czyli właśnie to prawo teraz jeszcze nie ma gotowego projektu, ale złożonego w parlamencie, ale projekt tak zakłada między innymi umieszczenie w konstytucji definicji małżeństwa, czyli kobiety i mężczyzny, którzy się urodzili, genetycznie są, zawsze byli kobietą i mężczyzną, zakazuje jakiejkolwiek adopcji przez pary homoseksualne, ale też zakazuje i uważa, że jest nielegalna jakakolwiek informacja na temat zmiany płci, na temat właśnie związków homoseksualnych, w ogóle na temat całego tematu, który by dotyczył społeczności LGBTQ+, jest zakazany i powinno się o tym w ogóle nie mówić. Nie ma póki co, bo to idzie w następnych krokach, co by miało za to grozić, ale idzie to prosta linia do tego, co zresztą było w Rosji, tego, co też próbował zrobić jeden z wielkich przyjaciół premiera, byłego premiera Gruzji, czyli premier Orban, bo to samo było na Węgrzech, tylko tu mamy Unię Europejską, która to przystopowała. To jest jeden z takich przykładów, inny przykład, który też jest wzorcem, jak to samo, przepraszam, że się śmieję, ale to przykre, ale też jak pokazuje cały absurd sytuacji, czyli właśnie skopiowanie ustawy o tak zwanych agentach zagranicznych, czyli to akurat wróciło już do parlamentu w zeszłym roku, kiedy gruzińskie marzenie próbowało uchwalić tą ustawę. Były bardzo masowe protesty w Tbilisi, stłumione bardzo brutalnie i wtedy rząd się i partia rządząca wycofały. Teraz przed wyborami wraca to, wróciło już do parlamentu. Propozycja ustawy wygląda tak, że każda organizacja, która otrzymuje minimum 20% finansowania za granicę, musi być wpisana do rejestru, jest nazwana też agentem obcego wpływu. I w jakimś takim kraju, w którym się wszystkim dobrze żyje i który nagle został zaatakowany, można by tę ustawę postrzegać nawet jako dobrze. Czyli zakładamy, że chcemy zmonitorować, kto dostaje na przykład od obcego wywiadu, czyli na przykład od Rosjan. Na przykład od Rosji właśnie. Tak. I gruzińskie marzenie próbuje to tak trochę sprzedawać, ale prawdą jest, że oni wielokrotnie mówili, że to jest ustawa wymierzona w organizacje krytyczne wobec rządu, czyli monitorujące praworządność, monitorujące prawa człowieka, właśnie stojące w obronie społeczności LGBT. Więc tutaj to jest wymierzone celowo społeczeństwo obywatelskie, dlatego budzi takie oburzenie. Taka ustawa też została przyjęta teraz w Kirgizji, ale to jest oczywiście zupełnie odmienny temat. Tak, ale zdążył też prezydent, ale to też pokazuje, że to są po prostu wzorce, po które sięgają taki zestaw autorytarnych ustaw, które wprowadzają. Ten zestaw podstawowy. Ale jeszcze jedno, bo pani mówiła o tym, że rzeczywiście nie przyjęto wtedy tej ustawy w końcu o agentach zagranicznych, ponieważ były protesty. Wygląda na to, że teraz nie będzie protestów przeciwko ustawie, która zakazuje tak zwanej propagandy LGBT. Tak, to jest w ogóle taka pułapka troszeczkę, dlatego że społeczeństwo obywatelskie nie ma jeszcze tego projektu, on nie jest w parlamencie, więc tutaj jest jeszcze chwila co do tego, ale to też jest taki temat bardzo drażliwy w Gruzji i trudny, dlatego że społeczeństwo jest bardzo konserwatywne. I wiadomo, że w Tbilisi ludzie myślą troszeczkę inaczej, w innych częściach Gruzji, szczególnie w mniejszych miejscowościach, czy w miejscowościach, gdzie są różne też mniejszości etniczne, to wygląda zupełnie inaczej. Rola kobiety jest postrzegana tak, a nie inaczej, nawet już odchodząc od społeczności właśnie LGBT. Więc sam ten pomysł wyciągnięcia tego projektu zmusiła też opozycję do ustosunkowania się do niej. Co jest bardzo niechętne, bo w momencie, w którym oni powiedzą, że są przeciwko takiej, czyli de facto wspierają te społeczności, oznacza, że mogą stracić bardzo poparcie i tak nikłe, jeśli chodzi o społeczeństwo, więc demonstracji bym się nie spodziewała jeszcze z jednego względu, już kończąc. To jest bardzo niebezpieczne w Gruzji. Od 2 lat już nie ma tak zwanej parady równości, ponieważ była ona stłumiona i zaatakowana przez środowiska konserwatywne, prawicowe, prorosyjskie i gruziński kler. Kilkudziesięciu dziennikarzy zostało pobitych i ludzie po prostu boją się wyjść na ulicę. Tak, rzeczywiście widzieliśmy te zdjęcia z tych parad i rzeczywiście były tam zamieszki po prostu. Agnieszka Filipiak, autorka newslettera poświęconego Kaukazowi Południowemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Przypominam, że jesteśmy na antenie Trójki co sobotę o 15, a później także w serwisach streamingowych na stronie Polskiego Radia i w playerze. Muzykę z audycji można znaleźć na playlistach Radio Wschód na Spotify i w YouTube. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Скільки ще